قرآن مختارم اور دن کو مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا ایک نمبر 61 سے بمقام رستم جامع مسجد انفیہ محلہ جی آباد کی پدو او پتین 8/2009 کے شعر ندید ملاوی دو پتہ یا ستائی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پیازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حاضرين اوريدنكو علماء كرام او طلباء کرام و عام و مسلمانان ورونو او دلرنا اوریدونکو میندو خویندو الحمدللہ ثم الحمدللہ پدے ادارہ کے پدے جامع مسجد او مدرسہ کے دتیرو و کالو دا سے دا اللہ دا کتاب خدمت کیجی او دا دے خدمت یواز زنا بلکہ تاسو ٹولے کوائے مالی او بدنی چا دا لکن روپو قیمتی زمکی ور کری دی چا آباد کری دی سو کے اہتمام کئی سو کے مالی او بدنی قربانے وسر کئی او دا اللہ احسان دے پما و پتاسو پٹولو بلکہ پدے عجیبات محلے والو چہ دا اللہ رب العزت دا کتاب درس و تدریس لکسنگ چہ عام شورو دے ارماس فتن نیم گھنٹا شل منٹ دا اللہ دا کتاب درس کی گی ورسرا دا حادیث و مبارکو دغشان دا معمول مطابق ہر کال دور تفسیر القرآن دا ماہ رمضان اغا دغا سے ددے چتاس و تشو قدر وائے د شابان پمیاش کے کلپ لسم کلپ یو لسم دو لسم سکال دا ڈیرے پیساب نہم دا اسمان پیساب لسم شابان باندے نن زمو ستاسو افتتاح دان د ټولو نمخ کے ز دراغلو دوستانو نہایت شکریہ ادا کوم او سڑے چې کم خدمت کئی نو دا تپوس حق تے چې وای دا خدمت تا چر تس د کړه دے زمون مشران مولانا حسین علی رحمہ اللہ مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ او دا سرحد پست باندے زمونگ مشر شیخ العرب والعجم شیخنا و شیخ الشیوخ حضرت العلامہ محمد طائر نور اللہ مرقدہ ذل ثواب علاقہ پنچیر. تاسو تدا معلوم ہے چھ زمنگ دے تنظیم نم دے جماعت اشاعت التوحید و سننا اور ددی تنظیم د دنیا حس قسم تنظیم سر تعلق نشتا. زمنگ دا تنظیم جماعت اشاعت التوحید و سننا ددی تنظیم د دنیا حس قسم تنظیم سر تعلق نشتا. نہ سیاسی جماعتوں سرا س تعلق زمنگ منشور دے اور نہ بلچا سرا دئیس قسم سیاسی جماعت سر منگ تعلق نہ لرو. دلیل دارے چددی جماعت یو فردم اس پورے چاپ الیکشن کے ادرے دلے نہ دلی دلے اور نہ سوکلی دلیش. بلدا چہ حضرت شیخ مرحوم بوے زما جماعت اغ جماعت تے چھ زمونگ آواز داد چی مونگ سر بسو کی مونگ چا سر نیو زکا مونگ دا آواز کو چی رازے چی دا اللہ کتاب تکینو او داز دکو نو دغا وجر چی مونگ وایو مونگ سر بسو کی نو لہذا عقل من خلق پدی پوئی گی چی مونگ چا سر یو نا. ہاں کا مونگ سر سوک دا اللہ دا کتاب تکینی مونگ دا آغی شکریہ دا کو آغی زمونگ دا سر گلو ندی بلکہ آغی زمونگ نا دیر خدی. قرآن کریم منگ دا حیوانیت نہ روباسی دا سارو دا خوی خصلت نم روباسی او انسانیت طرف تا منگلا مخرا گئی. عزت مند و یوزے کے پغوجل کے ساروی اتڑا نو لازمی خبر جیوبل پخکر باندے وئی. لیکن قرآن کریم منگ تا ہم وطنی خی چھے تاسو ٹول ہم وطن ہے تاسو ٹول دیو بل ملا مضبوط ان کی ہے. قرآن کریم منگ تا اتفاق او اتحاد خی او دارا تخی چی مسلمانان یو مٹش ہے او دخپل ملک دا دفاع دا پارا تعلف او مین پا خپل منس کی پیدا کے او دا وطن دشمن عناصر و مقابلہ اوکے. قرآن منگت دا صبر او دا استقامت تلقین راکھی. زمون شیوخو بیا خاص کر دا پختنو شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ منگ پدے خوشحالی کو چی منگ لے قرآن کریم پلاس کے راکڑے دے منگ لے وسلے ندی راکڑی منگ لے قرآن پاک پلاس کے راکڑے دے منگے دا کلاشن کو کلچر نلر ساتلیو بلکہ منگ لے قرآنی تعلیمات راکڑی دی او خودلی دی. دا ملک دا دفاع دا پارا دا قرآن سنت باند خپل عمل کو بلوم دے ترابلو او قرآن کریم لو یا اسلحہ دا زبردست ذریعہ دا. لہذا دا دے قرآن پاک مطابق ز او تاسو دے دا خپل وطن عزیز پاکستان دا دفاع دا پارا ہر قسم قربانے ورکولو تو تیارو. الحمدللہ پاکستان زمونگ وطن دے وہ او مونگ ددے باشندیو. پاک فوج محافظین بے ام کئی حفاظت مونگ ددے ملک دنن امن غواڑو بدمنی نہ غواڑو انم غختے دا ورسر دا وایو چی امن گورے بغیر دا قرآن نہ ناراضی دا وسر مونگ وایو تاکیدن کہ سوک پمل کے علاقہ کے خاریہ کے بانڈا کے پوچ پلمدا امن غاری امن بغیر دا اللہ دے کتاب نہ ناراضی امن بغیر دا اللہ دے کتاب نہ ناراضی. لہذا خارجی امور با پا قرآن کے را دن نکو نا بلکہ خارجی امور با دا قرآن سنت خود دامی او دا قرآن نب خارجی امور اباسو او دا تے وطن حفاظت او دفاع پا شرکا دا قرآن سنت پرنا کی منگ دا آغی خلکم شکریہ دا کو چی اغی پا حقیقی معنی سرا دا وطن عزیز اسلامی ملک دفاع کی مونگ دا وطن پا قرآن سنت سرا گل گلزار غواړو، مونگ دا وطن پا قرآن سنت سرا شاداب لیدل غواړو، او چه سوک دا قرآن سنت مطابق دا دے دفاع کئی دائی دا پارا دعا ہم غواړو. باقی دا تنظیم نم چی دا دا نخ دا پارئی پی جنگلے دا پارئی. اگر سوک با زمونگ دے درسنو کی چاگی فتنہ واریت نخورئی او مونگ پوشو چی دا واقعی دا قرآن پتنگ دے او دا قرآن دا کون کے دے دا قرآن سر مین دا تعلف دے محبت دے زمونگ درسنو کے اک افرادی دا سے افراد الحمدللہ مونگ سر نشتا چیاغی یا فتنہ پیدا کئی یا فرق واریت پیدا کئی یا دا ملک نقصان کئی نے کڑے دے نہ کئی. دغه وجہ دا زمون کوشش دائی چی مونگ خپل خلے قابو کے اوساتو. حضرت شیخ مرحوم بوے وے زما خلے پا کنزلو عادت ندا، نو چی عادت ندا نو اسے نبل چا تا کنزل کوم چر تزان تا کنزلو نکما. زمون دا درس دور تفسیر القرآن با انشاءاللہ دا تیرو وو کلونو پشان پر امن درسی. سکال بیا تیر کال چی کم طلباو یا طالباتو امتحانو نور کری دی انشاءاللہ آغا خمونگ وارو عبوری سندو نور کریو. سکال با انشاءاللہ دا غید پار غط سندو نمونگ شائع کری دی او بیا با آغا مونگا تقسیمو. حدیث پاک کے راضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. سوک چی طلب دا علم کئی ناغ فی سبیل اللہ دے دا خدای پلار کے دے تر سوچ دے واپس شیوی نی. او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی طالب العلم بین الجہال کل حی بین الاموات. طالب العلم دا قرآن سنت پمند جاہلانو کے داس مثال لری لک جوندے پمڑو کے کل حی بین الاموات. او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طالب العلم فضیلت بیانی وی افضل عند اللہ من المجاہد فی سبیل اللہ. طالب العلم دا قرآن سنت افضل دے غور دے دا اللہ پا دربار کے دا مجاہد فی سبیل اللہ نوم. او کلے فرمائل طالب العلم سدے دا رکن دے دا اسلام، رکن الاسلام. ابو ہریرہ او ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما دی دوار دا نبی علیہ السلام نے روایت کئی فرمائی اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحاله وهو على هذه الحاله مات وهو شهید. مجمع الزوائد کے حدیث. ابو ہریرہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام فرمائے کلچ راشی طالب العلم تمرگ او دے پدے علم کے لگیا دے پدے حالت کے پہ مرگ را گئے نہ دے شہید دے فی سبیل اللہ. دا وجہ دا منگ وایو راش ہے قرآن کریم تکین ہے مر خوب آسم رازی خوچ قرآن تکینو او قرآن با علس دکو چھ منگ دا علماء اکرامو. دا اللہ نبی فرمائی اکرم العلماء فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اکرامو کہ دا علمانو زکا چی دی وارثان دا انبیاءو دی چاچ اکرامو کد دی یقینن دی اکرامو کد اللہ دا نبی. او دغا وجہ دا دا سے مجالس مجالسة العلماء عبادتن دا سے مجالس دا سبی دا عبادت تے دے ترات للخا. یو روایت کے راضی دا اللہ نبی فرمائی خیار امتی علماؤہا و خیر علمائی آر حماؤہا. زما پا امت کے غر خلق سنجیده خلق چانشیوی خلق علما دی او غره عالمان چی دی رحما او ها چی یو بل سرا رحم کاری کئیم. دا قرآن کریم دا طالب او دا عالم فضیلت تاسو مختصر وورے دو دغا وجہ مونگ وقت پا وخوایو قرآن تراشے قرآن لوقت ورکے دا زمونگ یو آواز دے دا مخ کے نام زمونگ نور ساغراز و مقاصد نشتا دمر دا چکم فرق باطل دا قرآن سنت خلافی مونگ دا غیرت کو پا دلائل سرا کڑم دے او کو یو مو پا دے ملک شرک کی گی دا قبرن و زیارتن و عبادتن کی گی مونگ دائی رت کو پدے ملک منختے دا درگاؤن و پنم کی گی مونگ داغے رت کو پدے ملک واد ودنا قیدن غمون خادے خلاف سنت کی گی یو طرف تا داغے رت کو نو بل طرف تا سنت طریقے و تخائیو چے دا غم و خادے دا طریقہ دا اور دا تچکم طریقہ کہ دا غلط دا اپا دے دلائل وایو نو پچا خو لگی پچا بدو لگی. ما تے او سریوے یہ رجیستاس اور دے جنڈے سے مطلب دے میں دا خو تعارفی شے دے دا خو سدین نہ دے میں گیر چا پیرا اسپین دا گیر چا پیرا تو ردا پمس کے تک اسپین دا لگی پاگی خوگا قرآن سرائے چی مین دا دیکھ خو سشتا نا تعارفی نہ خدا نو قرآن لوق ورکول دی اپیل و درخواست ہے. ماتا او مرگری تیر روزو کے پا موبیل باندے یو جملہ رو لے گدا و بیرا تلکلیو پکے شمال ردے جواب را کا فوراً را اغلی کلیو د چرشانو شرابیانو محفل پریگ دا چر تراشا دا قرآن پا درس کے کینام نو مالا خو پا موبیل لے گل نراتل نو ماوتا نمبر ملاو مستا دا خبر جواب آغا دادے دا ایمان او دا یقین خبر وارا بے مطلبا بی ہودا اشنایان پریگ دا عقیدت دا توحید او سنت و اخلام جہنم تا دا ورتلو عقائد پریگ دا دزر مینا معاہد سر پیدا کام نور الحق مشرکان بدعتیان پریگ دا کز شرک کوم ز مشرک ما کز بدعت کوم نہ ز بدعتی مخا دانہ جے دے چانو می لکھلے دے چ پلان کے و فلانی او پلانے و نہ نم نشتا عمل دے شرک عمل دے بدعت او عمل دے رسم و رواج چ سو کئی دی وجنہ دے ٹولو د مخنی وی دے پارا اللہ قران راو لے گو اور نبی علیہ السلام فرمائل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بهذا القرآن فإنه مادبۃ اللہ تعالی پزان لازم کے قرآن پاک تک ناستل دادا اللہ دے طرف نستاسو مل مستیا دا اس سے سڑے دخلے مل مستیا نہ قبلی اثر بس کے. اور یہ روایت کی راضی ظالم العالم فلم یعمل کان کل مصباح یوزی الناسا ویحرک نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچیو ملا عالم علمکا فلم یا عمل او عمل پینا ددو مثال داغی چراغ او ڈیوے رے بلے رناور کرا پخپل ایزان اس وزاو خلقو توی جانم نبچا پخپل ای پکیزان را گیر کرے رے خان. بس دا خبر ہوا نن زمونگ اوستاسو دا دور تفسیر القرآن افتتاح دا او دی سورت تا زکا سورت فاتحہ ہوئی چھ دا دین قرآن شورو شوے دیکھا نو کوشش بدائی چھ منگ او تاسو دا اللہ رب العزت دی کتاب سر زان وابستک باقی دا چا دا خبرو دا لومت لائم سپروا انساتو کسوک حسد کئی نو کئی با این یحسدونی فإنی غیر لائمہم کسوک حسد کئی نو اس خبر ندا اس وطن نوائیو ولی قبلی من الناس اهل الفضل قد حسدو، ذکر زمانہ مخکم چھ پچا اللہ فضل کرے دے اغسر خلق و حسد کرے دے، کل بتا پس سو خبری کئی نو خپکی گا ما ما نج اللہ والرسول معا من لسان الورا پکیف انا، کل چھ خلق دا جبنا اللہ پیغمبر بچن دے اللہ پس ام خبری کئی دا اللہ نبی پس ام خبری کئی نو پکیف انا زب یاسی محتب یاسی خبرو نو بنی یاری گی. سورہ فاتحہ کے یو خبر ادا کی چھو خلق دا اللہ سر تعلق پیدا کے، تعلق کوئی جوڑتا دکہ یو شے چھ زولندی گی نو سشی پورے زولندی، تعلق سمانا یو بل پورے کلک شے. وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یو بل سر تڑون پیدا کے جوڑ پیدا کے، آغا مرگری مرگری کے چھ اغی رب رابلی دا خدای نسی و آبل چا ترا مدد شنوئی نو یو سور فاتحہ کی ہوئی تعلق ما اللہ جوڑ کے، او چھے اللہ سر دی جوڑ و تعلق پیدا شو مزے کا وقت. عبد الرحمن بابا ویلو چھے اللہ در سر مل نوی رحمانا کہ لخ کر در سر ایک تنہائیں، دا اللہ مل گرتے اپکار دا. حدیث کی مرازی علیہ صلی بکافن عبدا، آیا اللہ بندل ندی پورا؟ نو تو بدا دے جواب کے سو ہے تب اوائے نعم ولی ندی پورا، نو چی پورا دے خوب پورے ہو گنا کنا تو نے بالخپل آجے تو نے بل چاہتا پیش گئے، دا جی دا مندانی زیموار دے، دا سرخو کی زیموار دے، ادا دسترگو زیموار دے، دا دا غگونو زیموار دے، ادا دا بریخو دا بادو دا دا لیونو دا دا زیریو دا رفلانی. ننا تعلق مع اللہ پیدا کے، لا تدعو مع اللہ الہ آخر، دا خدای سر اب بل سوک نر آمدد کے. رسورت فاتحی یو مقصد تعلق مع اللہ، دویم دا سورت فاتحی مقصد مجاہد مع النفس. سور فاتحہ ما تعالی تعلیم را گئی چی خپل ذان سر مجاہدہ اوکا، تو چی دا خپل نفس مقابلہ نشکولے دومر خلق بس مقابلہ ہوگی، اول دخپل نفس مقابلہ کا، دخپل نفس کل لوگ تند سر عادت کا، کل دخل کو بد و رد و ردو سر عادت کا، کل ڈب و پڑک سر عادت کا دخل کو طرف نہ، کل ڈرامو پراپے گنڈ و سر عادت کا دخل کو طرف نہ، دا ٹول برازی اور تیری کی بخان. قرآن کریم داغے تفسیر کئی آیت اشارہ کئی خا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تاسو اوچتے خوش شر دارے چھ تاسو کی ایمانی. شاعرم ویلیو وی مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے، ما بسو کو یری ما تا خوان تم الاعلون یاد دے کنا. اللہ ویلی دی چھ پا ایمان کلکشن تو اوچت مقام والے خان، اللہ دے مستاسو پا ایمان کلکی. ندویم فور پاتے ہا مجاہد مع النفس، دے خپل نفس سر جہادو کا، خپل نفس قابو کا، دے پا قابو کے اوسا تکا. اللہ الصمد. آو سور فاتحہ کے درم خبرہ مقصد عالی پہ جندل، دا بنی آدم لوے مقصد سی دا اللہ رضا. اچھے اللہ رضا شبیا سوائے پافا سڑی دعا غختل وے خدا پاک سادہ سڑے ہوں وستا میس ندی پکار خود تر رضا شیا، اس میں نہ میرے جنت پکار دینے جہنم خو رب تر رضا شیا، در سادہ سڑی دعا وا دکھ آقا غریب پدے پوئے دے چھے اللہ رضا شینا آقا پا جنتو نسے کئی آقا سکے آقا سے جنت زان لنے دے جوڑ کرے. نو مقصد عالی پی جندل لوے مقصد آقا دارے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او پیریان خپل بندگی له پیدا کړی دي دی به زما بندگی کوي. د جهاد مکوا مغیره رضی الله تعالی عنہ د لخکر سالارو امیرو لالل فارس والا ہوتا، فارس والا سے کپره وراتا او شویته نا، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ تو ویسل راغلی ہے سنگ راغلی ہے سو ویل غوارے سکا ویل غوارے، حضرت مغیرہ ورطوی رضی اللہ عنہ وی دل راغلی ہو لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت اللہ تعالی، منگ دل راغلی ہو چو باسو دا بندگان دا اللہ، دا بندگے دا بندگانونا بندگے دا اللہ تا، لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت اللہ، دل راغلی ہو نو مقصد عالی پی جندل چ اللہ منگ وستا عبادت کو، ایاک نعبدو دیکھ مقصد عالی ہو و ایاک نستعین، صحیح علماء سر کے ناستل پاسے دل اور دو علماء سونا نفرت کول داد سور فاتح خلاصہ وا ذکر ملیان پا کسمو لے سو سوا من آل الكتاب، طول ملیان با پیو تل نولے نہ نہ لے سو سوا ندی برابر، نہ اللہ وہی ندی برابر ہے تو منہ تو ٹول یو شیر ہے خاصی یو شیر ہے ملیان خود یہود امو نہ نہ باطل پرسمشتا حق پرسمشتا کمان دلیل غارے سورے تو بلا سم پارا، یا ایو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ فرمائے لو نخے خولے وا ایمانداروں دیر ناکار مولیان دیر ناکار پیران، نخے دارا چے خلقو نا مالو نا خوری پنا روان، خلق بندی دا اللہ دا کتاب نا گورا کل تاسو توئی وای قرآن تا مکی نا ترجمہ بانے تا سپوئے گے کافر بش سوار لس علمو نا دے ندی کری اتا قرآن تا پا قرآن سپوئے گے چر تا غلط باوئے نو بلے لارے تا بوزے خواہ او آئے چھے غلطے ہوئے امنو بلے لارے تو اوزم کنا نو چھے دا بالکلی نوی نو دیکھا میں لارے تو ہوت تا نو آئے تا پوز کھو ذکر دا اعراض یو معنی داو کنا بالکل نو آئے دا قرآن پینزا معنی وی دا اعراض وایو با انشاءاللہ بیا نو دا سور فاتح مقصد صحیح علماء سرکینا استل او دا ناکار علماء نکرک او نفرت سورہ فاتحہ کی توحید اس بات در رسالت صداقت الکتاب ایمان باخرت مقصد دار قرآن لراشا او دا اوپے جنا چھ قرآن کریم موتا تسخی سورہ انعام پور ددے پاتے ہے نا تقریباً اشپک سورتو ندی موتا تداخی چھ تب اگور بلچا تا خالق نو ہے خالق زیم پیدا کو ان کے دا زمبل سکنشت انعام نسور کا پن لسم پارا پورے دو لسورتوں نے بھی پدے کے مسئلہ دا تربیت تربیت کو ان کے یو اللہ دے بل سکنشت ہاں ٹھیک دا کستا مور پلار تربیت کی دے تو ماتحت الاسباب ہوئی کستا مور پلار دوار مڑشی نو بیا بسنگ چلی آغا اللہ رستا تربیت بکئی خخ کولے با غرشے زان بشے ظلمی بشے حالانکہ مور پلار بدے نہیں حقیقی پالن کے یو اللہ دے تربیت کا ان کی شیخ مرحوم لے او زمیدار راغل ہے وہ یرے جی تاسو منخ پا قرآن دا سے پوئی گنا تو دا قرآن سمر وقت کے وے نو شیخ مرحوم ہوتے دو منٹا کی وی دا دمر غٹ قرآن تا دو منٹا کی کے وے وے آ وے سنگا وے دا سے یو خبر دا دا چھے خالق اللہ رہے دویم خبر دادا پالون کے اللہ رہے او دریم خبر دادا چھے برکت چھے ان کے اللہ رہے سلورم خبر دادا پارچا زور ور اللہ رہے قرآن ختم شا وینکن دا خطا دیر زر ختم کو وید دین چھے لگ دیر وینوی کم سے کم لس منٹا بے اتدا طریقہ شو روکڑا سور فاتحینا نام پورش پک سورتنا دیکھے مسئلہ دا خالق اللہ دے بل سوکنا دویم مسئلہ دا انعام نکا پورے پین لسمے پورے دول سورتنا مسئلہ دا تربیت کا ان کے اللہ درم ایسا سورے کا اپنا سبا پورے دو اشتے مثال سپارے دیکھے مسئلہ دا عرشی کے خیر و برکت چھے ان کے اللہ سبان و الناس پورے اتیا سورتوں نے دی مسئلہ دا دا اللہ وئی ز غالب ما پا ارچا غالب ما سکا من کل کل دعا کی دعا غوارو ادفع یا رب ادفع العظیم بالعظیم وانت اعظم من کل عظیم. نو سورہ فاتحہ دا مقصد ہوگا. دغه وجہ دا زمون دے درس کے اکثریت د زنانه وی نو د درس متعلق زنانه ته اوسو خبرې کو زکه سبانه و بیا ان شاء الله پابندې سره درسی. یو خبردار چې زمون دا درس قران ما د سبانه ان شاء الله ولی مو بجونا دولس پوره زکه دی وې پکو جکه بپنګا ډوډې موډې پخو نو مونږه ماس پخین ته مر سوای نو کله یو لسنی می او کله په دولس بجې به چوټی کو ان شاء الله منس کی نیم گھنٹا شل منٹ تفریح بکو ان شاء اللہ سبانا. دویم دارا چھ زنانہ کا بوڑے دا او کا زوان دا بورکو کے برائے جی زیون مونگ تاسو تا خود لی دی یو زما کور دے چھ ماست دے معصوم بچی نا پک علاوہ نور سوک نہیں کور کی او با پکشتا الحمدللہ او دسو نزیشتا دسور انتظام شتا. یو مسئلہ دا چی راغی مال سا بند نرازی بجلی چی لارشی نو ار کور کے مونگ وش نشتا چی جرنیٹر رو لگو نو لہذا تا خبر ازان سر جخت یادا کے ہر زنانل پکار دی چی زان سر یو ورکوٹ شان ببوز خام خاروڑی زکا آواز خوب تاسو تا دا درس در رسی انشاءاللہ زکا دے مدرسے دا چا جرنیٹر واغس نو چا والا تیلو نو واغس تا واخلی والا لگیا جی. باقی تاسو خپکے گئے ما مونگ مجبور ہوں چے تاسو تا ہر کور کے جرنیٹر لگو تاسو تا پکی تاوی نو دا گرمے دا دفاع دا پارا زان سر ببوزی خام خارا اڑائے. درم دا چے کم دا پیور او دن کی معصومان دی دا آگے نا علاوہ نور معصومان درس لزان سر مراولے. اصلورم دا خپل منس کے جگرے مکوائے اصلا چے قرآن لراغلی ہے آگا مقصد دا نپاتی شی اپا تاویل و مایل و بانے سر شے بعض زنانی اگر قرآن تناستی و خبری کئی حالانکہ دا قرآن کریم بے دبی دا سپکاوے دے حتک دے دا مکوائے دا درخواست تاسو تا زین تاسو تا خیم یو زما کور دے اگر کی زنانہ درس لرات لے شے کم زنانہ چی اگر لبزی ترجمہ کری درس قرآن کو لیشی اگر لبمون غٹ سندون ورکو سکال انشاءاللہ. دویم کور دا عثمان گل دلتے دیوال پا دیوال. دریم کور دا جی خزان گل مرحوم غالباً سید غنی دی کرم یو تار تل دے او دارنگے لر خلق دا حاجی سید پقیر صاحب پا پیندو کوٹو کے التے او غٹ خلد دے درس لگے دلے دا کافی زنانہ التے کے درس ترا گنڈی گی ناغی دی داو نوی چیر زی لرے رے ال تب انتظام شوی رے دا آغا زی دا آغا علاقی زنانا چی آغا زی و تنیز دے رے آغی دی آغا زی تا درس لزان رسی ناری ناو تم دا اپیل و درخواست ہے کوشش کوئے پندرہ پندرہ منٹ نیمہ نیمہ گھنٹا قرآن کریم درس تکینے دا دا خیر کتاب دے او دا چی چا پلاس کے اغست دے دا دنیا و دا آخر خوش آلے آغا حاصل اکڑی دی نور سوایو نا خوزمون دی قرآن کے خیر لی دلے دے و دا خیر امستاسو باندے پرزو دے او تو دا خوند والا انشاءاللہ انشاءاللہ او که دا خوند دے وان نغس نک ماتاسو تولی دی تا روزا نی ورو کو تلاوت کونو بیابم انشاءاللہ تا تسن سا پتو لگی چه دا قرآن کریم برکات سدی انشاءاللہ زکا باقی جن چرے دا دا خطرو نڈکتے نمونگ با دا قرآن دا درس اللہ رب العزت تا وسیلہ کے پیش کو چا اللہ دا زمونگ دا طرف نتا تا مونگ وسیلہ کو او دا دے دا درس پا وسیلے پا وجہ باندے اللہ دا دے پا وسیلہ باندے اللہ زمونگ مشکلات او مسائب آسان کے او اللہ مونگ دا ظالمانو نبچ کے دا افتتاح گنتے وا اگر چی باز مرگر ہوئی را تا دا افتتاح دیر لنڈا کے دا اگ دا پکاری میں افتتاح ہوئی دیتا چی دا لنڈای او انشاءاللہ چت تلی نیو یو ضروری خبر ادا دا کوشش دا کوای چے کم آیت کے زور نہیں دا آخرت نہ یری دلی نو پٹ پٹ زرکے دا اللہ نہ غواڑے چے اللہ دا آخر دا تاوان نہ میں بچ کی او کم آیتوں کی چے خوشخبری دا جنتی نو پٹ پٹ دا اللہ نہ غواڑے چے اللہ دا زمگا نصیب کی دا هر آیت سره داغه مناسب پزړه کې پټه غخته د الله رب العزت نه، نو ان شاء الله درس قران کې به بیا ډېره فائدې، نو کوشش کوای ان شاء الله دا بخپر امن درسی. ماتا باز کسان وی برل سپیکر مون بالکل نه چلو، په دې ځان خپو وکې بالکل بنه چلیږي ها، برل سپیکر مون نه چلو، دا وړو کې پچانانه غونته خپل دا صرف دې د پاره چې دلته حال کې خبره جخت اورې دیش، نو کوشش کوای هر کور کې تاسو ته لوډ سپیکرې وړې وړې لګې دلی دي، دا یې په ذریعه مونږ قرآن کریم تاسو ته رسو او دا زمونږ وظیفه ده، او دا وظیفه ده الله زمونږ تاسو ته اخیری سلګو نصیب کی. یو سړی ډیران نه سر وړي او مرګ پیرا شي، یو سړی دکان کې سودا خرڅوي مرګ پیرا شي، یو سړی په پټي کې یوې کوي مرګ پیرا شي، یو سړی چې ډوډۍ خوري مرګ پیرایشي، او یو سړی قرآن ته ناشتي مرګ پیرایشي. نو پدې خو تاسو زمانه خپ پوهیږئ چې پدې ټولو کې کم یو خشم، هغه بېله خبره چې اعتبار اخر خاتمې لري، نو کوشش بدا کوي ان شاء الله قرآن کریم له وخت ورکه دا د خیر کتاب دی، پدې کې د دنیا او د آخر خیګړی دی، پدې کې د تمام مشکلات او حل دی، نو کوشش کوای دا به ان شاء الله پینځه سلویخ درې سلویخ ورځې جاری. ما ته نن چاچی ٹرالے گلے چې نن دې ابتدا د خود ختم په پتم پوګه، نو که الله صحت راکو او الله ژوندے پاتې کړم، نو ان شاء الله په پینځشتم یا پشپګشتم دروجې به زموږ استادو ختمي. الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکی، کم دلر نه د ثوابینا دارنګ د کوی برمول نه دلر لرو زیون نا علماء طلباء مرگری راغلی دی، مردان نا راغلی دی، دلر لرو زیون نا زداغی نهایت مشکور ما دائی شکریہ دا کو ما، بلکہ دام مهم چه کم ملمان راغلی دی آئی لدا حق تے چه آغی بنزی آغی سر رما دلت کار دے او سو خبر و سر کم، نو ملمانو تا دتلو اجازت نشتا، باقی علاقے والا چه سنگ دعاوشی آئی تا اجازت تے آئی تلیش. وآخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين، لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة چدد دا تفسیر بیان اولو نمخ کے مخ کے بعض خبریں کیا آغاز ضروری دی چه سب پرون شوی دی او سب انننی درس کے وایو انشاءاللہ، کم خبر چه پرون شوی وی اغد دے دور تفسیر القرآن نپارا بطور تمہید وی، کم چه نن کی جی ناغب متعلقی دے دور تفسیر القرآن سرا، دا کم کتاب چې زمون ستاسو مخ کې پروت ته امون تاسو د الله په امداد د دې شروع وکړه، ابتدا وکړه، او بقول کابل جبا پدیم پائے لکو نو دا معلومو چی دا قرآن دیتا ولی وی اول بدا خبر کو زمون رنبنے خبرا چی قرآن ستا وی او دا قرآن نم چی دے دا دکم زینا ماخوز دے دکم زینا وطل شو دے دا نم بمون تا چرتا ملاوی گی پا یوزے با ملاوی گی که باز زینو که با ملاوی گی یو صورت کے بہ ملاوی گی کنا پڈیرو صورت ان کے بہ ملاوی گی نو اول تعریف دا قرآن کریم التعریف القرآن یو جامع تعریف دے دا قرآن اغدا دے چی کتاب دے عربی رالے گلے دے اللہ تعالی پیغمبر پلتا پخکارا وحی سرا مونگ تارا رسے دل رے پتوا تر سرا یکے دیگرے بعد یا یکے بعد دیگرے دوڑا ویلے شیخان یکے دیگرے بعد یا یکے بعد دیگرے لکل شیدے پسحفو او پسپارو کے اس دا چ دا جامع تعریف قرآن کے چرت یو آیت کے گرے پیو زیبان دی نشتا بلکہ مختلف زینوں کے مختلف صورتوں کے بعد عمل آئے گی لک سورت الاعراف سورت الانعام پسے دا سورت الاعراف اول کے عبور ہے داتا ہی دات منگتے دا پار رو باسوں شدا قرآن نم سنگ رہے الف لام میم سواد کتاب انزل الیک گورا مونگ ویلو تعریف دے تعریف کی مونگ دا ویلو کنا چدا قرآن دے کتاب دے عربی جبدار آلے گل دے اللہ پر رسول باندے نو گورا کتاب انزل الیک دا برا جمکین دا دین با القرآن جوڑی چکا مائدہ و باسے اتسل ویخ نمبر آیت سورة المائدہ 48 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ اُبُرَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ دا کتاب دے مونگ تا ترا لے گل رے اس رو باسا سورت طہٰ پاڑسم پارا سورت طہٰ سلورم آیت پاڑسم پارا سلورم نمبر آیت سورت طہٰ رالے گلے دے اللہ نو اگورا تنزیلم من من خلق الارض والسماوات العلا نازل دل دا غزاد دا طرف آچ پیدا کرے دا زمکا و اسمانو ناو چتا او کنت اجمالی نم غالے نو اجمالی نم دے آیت کے برد ویم تو اگورا دی صورت کے مانزلنا لیکا القرآن لتشقا اگورا خدا کو اجمالی نم شدو آیت کی تفصیل دا پارا مونگا دا تائیدات پیش کرو تو دا تائید ش تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا گرا ولنی تائیدات اوچ پیغمبرا تا تا میرا لے گل رے دے آیت کے وہی مارا لے گل رے دا اللہ دا طرف نہ رے تنزیلا ممن خلق الارض دارنگے سورت عبس عبس وتولى تاسو غالباً اتیا نمبر سورت عبس ہے تاسو کوشش کرے وائے 80 نمبر سورت ہے دیرشم سپارا سورت عبس گیار لس آیت مکرما لے گلی شیرے پپانو سہی پوئی دت مند کے منگا ویڈیو کنا چلی کلی شیرے پسہی پوکے داغتا ایک دیکھا فی صحف مکرما لکلی شیرے پپانو عزت مند کے پسہی پوئی دت مند کے صحائف دا صفحے نہ دے پانو تو سورۃ البینات رحم نمبر آیت سورت البینا سورت نمبر خیل بولے زما خیال ہے تن میرے سورت البینا اتنوی نمبر سورت درشم پار رمایت رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا رسول د طرف د اللہ نال ولی صحیفے پاکے نو منگیلو لکل شیرے پا صحیفو سپارو کے اس رو باسا سورت بقرہ وہ نبی آیت ستن میں سورت البقرہ آیت نمبر ستن میں وہ نبی رنبے سپارہ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وګورا راول دے جبريل علیہ السلام پخکار وحی سره راول دے نو هچار راول و جبريل علیہ السلام نزله على قلبك بإذن الله جبريل علیہ السلام را لے گلو الله را لے گلو جبريل علیہ السلام په واسطه دارا غلو نلسم پارا سورت شعرا نلسم پارا سورت شعرا 195 نمبر آیت تھا 195 بلسان عربی مبین فجبا عرب اخکار سرام منگویلو کنا دا کتاب دے عربی دلیل اشفا نلسم پارا سور شعرا آیت نمبر 195 یعنی پیندہ کم دو سوار بلسان عربی مبین پجب عرب اخکار سرام سورت نحل سوال لسم سی پارا اوباس ہے 102 آیت 102 نحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ويا نازل کڑے دے راوڑے دے دا قرآن جبریل علیہ السلام دا طرف دا ربستانا دا پار دا حق حضورا من تعریف کے دعوے لیو چی دا راوڑے دے جبریل علیہ السلام وحی ون وحی چارا وڑی وان قل نزلہ روح القدس روح القدس مانا جبریل علیہ السلام لفظی مانا ہے دا روح پاک روح پاک سورت تکویر باس ہے یہ ویش نمبر آیت التکویر سورت تکویر نمبر کو ماتا میں دے یار تما خیر ایک سیرے یہ ہوتے نمبر آیت اکاسی نمبر دگا سورت درشم سپارچ شروع سی بس دگا سورت تکویر 21 نمبر آیت اگورا ذی قوت عند ذی العرش مکین متا سما امین خبر ہے من لشی التے امانت گر رہے بس دا تعریف شو دا سشیر القرآن او قرآن کریم خپل نامہ اخو دل پخپل زان کے منگ و تا قرآن مجید وایو قرآن پاک و توایو دا اللہ کتاب اور توایو دویم خبر کو اگر دادا چه دا سنگ کتاب دے دنیا آرم دا مقابلے کی سو کے مقابلہ نہیں شکولے دا سنگ کتاب دے نو دا دے جواب دا زمون دویم خبر دا قرآن پاک اگر کتاب دے چه صفا دعوی کئی چه دا اللہ دا طرف نیم دا اللہ کتاب امام یو قرآن اگر کتاب دے چه دا سے مقدس ہستی پیش کرے دے دا سے مقدس ہستے پیش کرے دے چه دا اگر دا وجود باوجود نا سوک انکار کولے نشے دا اگر زندگی چه دا نو بالکل داغ دا رن دا پاک دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اگر کتاب دے چھ دا دیرو سختو تیرو پا دور او زمانہ کے نازل شو دنیا کے ظاہری باطنی رنا فرکڑ دا علم دا عدل دا تہذیب او دا تمدن قرآن پاک اگر کتاب دے چھ زور سرا صفا الفاظو کے دا تمامو مخالفینو او داغی دا خلاف کولو اعمالو تردید کر رہے پا زور او زیر سرا سمانا پا صفا الفاظو کی قرآن پاک کا کتاب دے چھ تمام نیک اعمال افعال او کردار بیان کری دی نکت اعمال افعال او کردار غاڑے نو قرآن نہ بزدک ہے دادا ان غری پغاڑا نست کی شپگم دا چ قرآن اگر کتاب ہے چ داد علوم و دا شریعت یا و چین دا سر چشمہ دا علوم و دا شریعت قرآن پاک اگر کتاب ہے چ ددے پشان فصاحت والا بلاغت والا دا معنی او مطالب فاعتبار سر سوگ بل کتاب نشی جوڑولے قرآن ویلی نو فاتو بی صورت من مثلی ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین دا کتاب دے چھ دا غنتے فصاحت والا بلاغت والا فصاحت وی صفا خبرتا بلاغت وی خبر پا ڈک لگول دیکھ فرق رہے فصاحت و بلاغت فصاحت من صاف خبر کول بلاغت من خبر پر ڈک لگول کہ نہ پوئے گئے پی ایسے تاسو آو رہے یار پلانے فسی و بلیغ دیکھا وہ پمانا خزان پو کے پختو کے کہنا کہ فسی و بلیغ سے تو ہوئی پلان کے فصیح اللسان دے پلان کے رہے گا مطالب دا قرآن پاک دا دس اچت تھی چھ دے مقابلہ کے سوک نشی پیش کولے انے جوڑو لیشی نے روڑے لیشی قرآن پاک اگر کتاب دے چھ دا زندگی سر متعلق تمام مضامین یہ وضاحت سر چیڑ لیدی قرآن اگر کتاب دے چھ دا نزول نواخلا تر قیامت پورے بہر قسم دے محفوظی ونحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن کا کتاب ہے چې د نزول نه اوسه پورې د دې تاریخ سوک بدلولې را بدلولې نشي لا مبدل لکلماته لا تبدیل لخلق الله دا سوک بدلولې نشي قرآن کا کتاب ہے چې څومره د دې شرح کیږي نه هغه عمره پسونو علوم د دې نه وجود ترازی دا چې څومره چیرې کنا قرآن اللہ بدربان دروازے را کو لاوی تو بہ حیران شے چیز خو کے ناستم نو سر درک نو دا دروازے ماں تد کم دینا کو لاؤش زبردست کتاب رے قرآن اگر کتاب دے چی دا نزول نا نا سر پورے دا دے سند موجود دے بے سند کتاب نہ دے زکه اوسه پورې بخل کوي دا پوچانی پوچانی واړه واړه سندونه ورکړي دده سند نشته ښه مونږ څه کال ان شاء الله چاپ کو ادا بتا سو تو خیو چې مونږ خپل سند د قران کریم زمانه والا الحمدللہ تر جبریل علیہ السلام پورے او د جبریل نه الله تعالی پورے دا مونږ رسو ان شاء الله هغه سندونه چې چاته ملو شي نو به بار مولا پڑھاولې شیخا مونږ سند لرو ان شاء الله. قران پاک هغه کتاب دی چې د دې په لکونو لستون کې درس کون کې خپل سندنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور خود لشیم. قرآن اغا کتاب دے چے دے شرح و تفسیر دا علم حدیث پرنا کے اوسمشتا. قرآن بغیر دا حدیثو نتنشی ویلے حدیث بغیر دا قرآن نتنشی سی کولے زمان مہربان. قرآن پاک اغا کتاب دے چے دے کے قوانین شتا دیوانشتا مالشتا فوجدارشتا زراعتشتا صناعتشتا تجارتشتا اعتقاداتشتا دے عبادات پکشتا دے او دا معاملاتو پبارکے دیر گن مسائل ذکر کری. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ افسوس تپاغ خلکو چی اغی وی کان ابو حنیفہ کلوی یتیمن فی الحدیث او کلوی کی یتیمن فی الحدیث سو مطلب و امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث و ندا سے نو خبر لکه یتیم چه دا پلار نه نی خبر وای وا وا و دا سڑی زامنو شابسی وایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 13 لاکھ مسائل دا قرآن کریم نہ روخ کلی لکھا 11 لاکھ مسائل دا فقہ. قرآن پاک کا کتاب دے چی پدے ددے پسہی ترجمہ تفسیر کا اولو باندے دا ہر ملک عالمان ملیان متفق دے زکنو آغا خلکو چی کمو خلکو من پا قرآن کافر کرو دا ننس زمانہ مخ کے وی ددی نخداد دا پنج پیری چی قرآن برا لکھا ا قرآن بے مخ تپرودو ایتا سو چرا آغست یا ورزی یا نو ورزی خور آغستے دے چا ځانتا د دارمنگو کتاب مخې ته یخي تفسیر دارمنگی وته وای اپ دې نه پوهیږي چې دې کې پزرګونو غلطه دی ښا الګیا یې سره لکه ترجمه کومه. نو د دې کتاب په صحیح ترجمه تفسیر کولو د دنیا علما متفق دي. ښا قران پاک هغه کتاب دی چې د دې نه لوی عالم او یو امی سره دوارا فیدا غستی شی لوی عالم ام تی فیدا علی او یو امی سرے ان پڑ اغم تی فیدا اخلی خا. قرآن پاک اغا کتاب دے چی ددے پا ویلو سر آزربان دے بوج نرازی بالکل علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب ددے پا ویلو سر بستازر غٹی گی خوشحالی گی بخا پالا جزر خود و تم توجی ہی کنا سرے سے چیسکی و بلخوا گوری توئی گی بپے کنا نو کتا گوری بلخوا قرآن تناستے دا بدن توئی گی تا پا دے تم امائی جزا بس ازدہ کم خوا ولی چی دا دے پا ویلو سرا پا لستلو سرا زر باندے بوج نرازیم. قرآن اغا کتاب دے چے ددے دا حاملانو کاتبانو قاریانو حاملان من عامل عالمان کاتبان من لکن کی قاریان من پیادو یادو ان کی لستن کی نسمانا ددی لائف موجود دے لائف تڑون لائف من تڑون تا موجود دے. قرآن پاک اغا کتاب دے چے ددے تلاوت پٹول عالم کے موجود دے قرآن پاک اغا کتاب دے چے پہر زمانہ کے لگیا ڈیر ددے عمل کو ان کے خام خام موجود دی. قرآن پاک کا کتاب دے چے ددے د حفاظت زمواری پخپل رب ذل جلال غستدان نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا تقریبا شل دویش نمونے ماتا ستوخو وے چے قرآن کم کتاب دے. دو خبر ما اکرے خان درم خبر آ داز دکو چے دا قرآن سورتو نشی دی نو عربو کے خود ملکونه دی مکه دا مدینه دا نو مکی سورتونه سور دی او مدنی مکی سورتونه اوش دی او مدنی واتیا او دا قرآن کریم گن نمونه دی یو او دو ندی شیخ الشیوخ و شیخ نا حضرت شیخ القرآن مرحوم دا پنج پیر آغا العرفان کے درش پیت نمونہ دا قرآن ذکر کری العرفان او حضرت شیخ دا رستم اللہ دے دا عمر کے خیر برکت واجی آغا تقریبا پینزکم اتیا نمونہ دا قرآن کریم ذکر کری پینزکم اتیا دا زما درم خبر ہوا او قاضی ابو المعالی اپینزکم شپیتا او راشه یو بل عالم دے کل عالم دا کراچه دا مفتی شفی زویر تقی عثمانی اغل لسکم سل نمونه دا قرآن پاک ذکر کری لسکم سل دری خبر ما اکڑی سلورم خبر آ قرآن کریم سے اصطلاحات بیانی سمانا جبے یو جب دا قرآن سے دا دعوا موضوع دلیل او بیا پدے دلیل کے سلو رقصام یو تو دلیل عقلی محضا دلیل عقلی مع الاعتراف الخصم اغا دلیل چی عقل منی مخالف منی لکه یو سړی وی پیر بابا را مدد شي ته توای لکه د آسمان چا پیدا کړی نه هغه وی خدای خلاف ته نه تو. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ویلو د قرآن پاک اصطلاحات نو یو دلیل عقلی مع الاعتراف الخصم سمانا هغه مقابل د توحید مخالف د توحید قرآن کې داسې دلائل دي چې هغه هم منی لکه وہ مقابل دے دے توحید آگا وی پیر بابا پنے کہ را مدد شے اتو اتو اے ناسا پا یا لکہ ہاں دا اسمان چا پیدا کرے آگا وی چا پیدا کرے خود پاک پیدا کرے منی ہے وہ شرک و سرکی خواب. دلیل نقلی دلیل وحی بیا قرآن پاک کل اصطلاحی چاگے تا تنویر وی رانا کل وہ تا تخویف وی کل وہ تا بشارت وی خواب. بشارت و بشارت والا یو مانا رکھا زن علماء بشارت ہوئی سو کوئی بشارت بشارت و بشارت کل شکوئی تھا کل زور نہیں کل تسلی کل دماجی کل ادخال الہی کل اعادی قرآن کے بوجہ بعد احد خبر لری لارشی لارشی واپس و تسلی رشی کل اللہ پل جباریت بیانے کل رب قلب بیانی کل مسل دے نابت کل امور مسلحہ دا خبرم ختم شوا. اس راشا دا شریعت دلائل زدک چی دا سو دی زکار سڑے با خبر اکی اگب ہوئی بزرگان اویلی دی حدیث کے راوڑی دی حاشا کی لکلی دی کتاب کی ملی دلی دی مولی سے پرمائلی دی وا ٹھیک تا کنا خو زمون د شریعت خبره و پدې سلورو دلایل و بنائی ستا خبره زما خبره د مولی صاحب خبره د کتاب خبره د حاشیه خبره دا چې د دې سلورو دلایل خلافی ابا نته منه او نزه به توله خبره نشته ځکه زبره ته قران پیش کمنه ته وای چې نه تحفه نصایح کی لیکلی دي کنجش کشی ند بر قبر مردہ بداند مادنر اگروی کتاب کی لکلی ری چھ پا قبر چرچنو چنچن کینی مڑی تا پتہ لگی چھ دا نرد کا خزام وای نه لګي پتا لکه د قران سلور دلایل په دې سلور واړو کې دا نشته نو چې نشته مون کتاب څه کوي بکنه کتاب خو رسندرومي نو داس تک چې دلایل د شریعت سلور دی یو قران پاک دویم سنت د نبی علیہ السلام دریم اجماع د صحابه کرامو سلورم قیاس د مجتهدینو او حضرت شیخ مرحوم به دته سلسله تو زهب د سرو زرو کړه سخلت پیدا شو اوی ته دادو د منځ او کل نه بل جی قران او سنت نورس نه منو وای ممنه مونږ پچا مناولو والا کو نه وایا مونږ بیانولو والا مناولو والا نه وایا زما جی سمره خیال لې څوک چې دا خبره کوي کنه چیر قرآن و حدیث با منم پاک و ایس نمانم دے لکه چه ڈاریک دا پیغمبره پتا مانے نو اچه نور ایس نمانن تا تا با خدای پاک یاو یا با پیغمبر ہوئی نو تی پا ایمان وای دا خبره دا مسئلہ تا تا خدای ویلی دا ڈاریک که پیغمبر تا نا خدای لی دلی و نا پیغمبر نو کم زین با اخلی خبره با کرتا نالی خام خبر صحابو نر روانے گی اولان دے برازی مجتہدینو تا شاہیت د شریعت شاہدان وائی شاہدانی شریعت دا زان لے جدا بحث تے ہوئے نو قرآن پاک و سنت د نبی علیہ السلام اجماع د صحابہ کراموں قیاس سیاح د امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کو ویدات چ اجماع اجماع زوات ہے تا سر پا اجماع سے ثبوت تے سے دلیل دے اگو تے مالے او درے روزے محلت راکا اس خبرائشی لادو میں انتا بناس نہیں یرے دا مسئلہ سنگا رتو تے سباراش یرے جی مالے او سکا اکلے والے اونی کنو آگا لرشنو میاش پس را یرے مانا رکش مالے بلو لکا ابا زبا دیتا ناستے ما چالا میں سے فتوہ لکلے وا دو میاش کے پس بیار آگا یرے مالے بیاو لکا ما رکا کرا میں زکا دے رکا کرا چی مالا نسا غستی ندی تو با روغ را مطوی خود چه مادا نسا غسته مای تختا مای بیا بیا لیکل نیشتا ما سرا بل کاربانه که با طالب لیکل که بارا میاش کیا امام شافی رحمت اللہ علیه و تا امال دریر وز مولت را بیوتا دا سورت نسا 115 آیت روخ کو خطا سم رو باسه سواب دا پارا امام شافی رحمت اللہ علیه اغاو تو اے پا اجماع ما سردا دلیل لے 115 نمبر آیت فرمائی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم وساءت مصیرا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وتا دا زما دلیل دے پا اجماع دے صحابہ کرام دا خبرم ختم شوا دلائلم ذکر اربعہ د شریعت من او تاسو د معصومان بچو ته قاعده خیو الک ودا بغدادی قاعده ده ادا فلانه قاعده ده او پاری کی وته مون اله با تاسا دا خیو آیا دا قاعده دا د څه قاعده ده دته د قران قاعده وی قرآنی قاعده ادا قاعده و تزکوی چه کم بچه دا قاعده زده نکی نا قرآن بانه نپویگی بیا ویلی نش پا قاعده کی رنبه الف ده بیا بادا نو الف چه ده الف دا پا قرآن کریم که تقریبا نا اتسل ویخ زرا او اتسوا دو او یا پیره راغل لیخا دا یو الف نده دا پا طول قرآن که اتسل ویخ زرا ات سو ادباو یا پیرے را غلرے او لفظ دبا دا بے پا قرآن پاک کے یول الزرع سلور سوا اتیش پیرے را غلرہ بے 11,428 دفع او لفظ دا تے پا قرآن پاک کے یو کم دول سوا زل را غلرے او دا سے چے دا دریو ٹکو والے سے دا قرآن کے دو لسوا سنور کم اتیا پیرے راغ لے را فقی ابو اللیث رحمہ اللہ دا وضاحت کرے او دا نفر دا جیم چے دے دا پا قرآن پاک کے درے زرات بس او دری ہو یا پیرے راغ لے رے جیم بیا ہے قرآن کے نہ سو دری ہو یا پیرے راغ لے رہا ہے پستا ہے چی وط ہوئی او خیچ راغے دا پاسا ٹکے رے نکتا دو زر سلور سو اشپارس پیرے راغ لے رے لفظ دا دال دا پینز زر اشپک سو دو سلویخ پیرے راغ لے رے اور لفظ دا زال دا سلور زر اشپک سوا وہ نوی پیرے راغ لے رے رے یون زر و سوا دری نوی پیرے دا لفظ دا رے راغ لے رے او زی دا لس کم شپار سوا پیرے پا قرآن کی ذکر دے او لفظ دا سین دا پینز زر آت سوا یو پنزوس پیرے راغ لے رے لفظ دا شین دا دوی سوا دری پنزوس پیرے راغ لے رے لفظ دا سواد دا دو زر دیار لس دا پاس پیرے راغ لے رے دو ہزار تیرس یعنی دیار لس دا پاس دو زر پیرے او دواد شپار سوا و دا پاسا یعنی و دا پاس شپار سوا پیرے راغ لے رے او توی دا دو لس سوا سلور و یا پیرے ذکر دے قرآن کی زوی دا ات سوا دو سل ویخ کرتا راغ لے رے او عینا عین دا نہ ذرا دو سوا پیرے پا قرآن پاک کی ذکر دے او لفظ دا غین دا دو ذرا ات دا پاس دو سوا پیرے لفظ دا فی ات ذرا سلور سوا یا ات ذرا یو کم پینز سوا پیرے او قاف دو ٹکو والا شپک ذرا ات سوا دیار لس پیرے او کاپ چی ٹکی پینشتا نہ ذرا پینز سوا دویش کرتا او لام دا درے ذرا سلور سوا دو دیش کرتا او میم دا شپگش ذرا پینز سوا پینز کم سلویخ پیرے راغ لے رے نونا نونا دا شپگش ذرا پینز سوا پینز دیش پیرے او واو پینزی ذرا پینز سوا شپگ دیش پیرے لفظ دا ہے دا نل ذرا او یا پیرے قینچی لام دا درے ذرا وسو شل پیرے او غنڈ ہے دا پینزی ذرا نہ سو نلس پیرے امزالف دا سلور ذرا یوسل پینزلس پیرے دا قرآن پاکو او دا قید دا قرآن پاک نو وتلم وا او دا قرآن دا پارا دس دا کولو دہو مو اللہ دے زمون ستاسو علم نصیب کی. حدیث کے راضی ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم انبیاء علیہ السلام روپے اشرفے ندی پری خودلی داغین کا پاتے دے نو علم پاتے دے زکن عالمان دا وارثان دی دا چا دا پیغمبرانو علیہ السلام. زمن ستاسو موجودہ عصر کے ڈیر فتنی دی اوز داغے اختصار سر نمون عالما یو دا اصف نم اہل سنت والجماعت اصف نم پکی دن دن اکثر بریلیان بیدتیان روافیز دی او د دوکی د پارے پزاد نم یخر اہل سنت والجماعت او منگ بدا دی تشریح کو درس قرآن کی. دوے مڈل دا اسی پنم دیو بندیان علماء دیو بند دے اسی بدنام کری دی او دا دیو بند یو کتاب نمانی تو اتوالکتا دیو بندی ملائی ہویا نو تا چی سنا تو بس درے زل پجم دوا کے او فتاو دیو بند وی دا بیدت او بی دیوبند پتاو و لکھے دی خوچون کے دا مستحسن طریقہ دا و ایسے دیوبند دیوبند کے کتاب نمانے و دیوبندی ہے. درے مڈل دے چھ زمون ستاسو اثر مخ دے چھ آگے تا دہریان وئی چھ دا اللہ دا ذات نمنکر دی سلورم اڈل چی موتا و سر مخامخی مشرکان دے کے عوام شتا، خواستا، ملیان شتا، پیران شتا. عوام مشرکان، خواست مشرکان، ملیان باز مشرکان، او دارنگی پیران مشرکان، او دا بمون خیو قرآن کی زمون ستاسو چی و سر مخ دے بیدتیان زدیان، او دا اصل کی نسل دے دا ذل خویس را. دا هغه سره و چې مخامخې د نبی علیہ السلام بے ادبی کړې وا. دا نننی بے ادبیانې پیشی شا بے ادبی کوي کته وې څنګه الکه دا عمل چې تکې دا خو پیغمبر نو کړې نو دی سوې او هغه به نو کړې خو زی کومه دا هغه واجت نو زی کومه دې ته بے ادبی وې. ځکه نبی علیہ السلام چې کله مال غنیمت تقسیمو دا ذل خویسرا دا د خوارجو د نسل نو دے راگے وہ تو ادرے نو مخامق ہو تو اعدل یا محمد انصاف کوا مطلب دار مال ڈیر را کا صحابی الاڑو آگے وہ تو حضرت کی اجازت ہی چدا سر تے قلم کم گرتا تو مخامق ہوئی اور سڑی تو وہی ظالم جی پیغمبر عدالت نے کی بل بے سوک گئی ڈاللہ نبی ہوتے پری دوا چدر نسل ڈیر چکا دغه وجرا د بدتی سړی نه خد ته خیم هغه دار چې په دې ملک دهریان شته خو دی رد نه کوي. څوک بدتیان مشرکان شته خو رد نه کوي، شیعگان شته خو دی رد نه کوي، مرزایان شته خو دی رد نه کوي، رسمیان رواجیان شته خو دی رد نه کوي، غیر مقلدین شته خو دی رد نه کوي. او که رد کوي نو د پنچریانو کوي. دا پنچریان دی، دا پنچریان دی، دا وابیان دی، دا پلانی وای دا نور بسنگ چلی دے مونگ تا پریخی دی خوا. آتیرا کیا آغا پیرو تبلیغیان سر جگر جوڑک آگی تاوی تاسو سے و تاوی تاسو چی ہے کنا تاسو آئے چی عرصہ اللہ کی نو تاسو جبریہ ہے. زما جماعت کے جرگا جوڑا شوا تبلیغیان مشران را غون شو ویر دا پیر سے کمونگا نپری دیو مونگ تا ہوئی چھے تاسو جبری ہے مونگ سر مناظرہ ہو کے او یر جی دا بسنگ چل کی گئے میں مناظرہ با مونگ کے استاسو دا پارا خو خپا دا نزکی ہوئی چھے قرآن لنزدے نراز ہے مناظرہ والے مونگ اکرالتے دا باڑے شیخ سراج الدین سے مناظرو مونگ معاوینینو آغا مناظرہ تی مونگو گٹلا نو دید بل چارد نکی خواہ خوچی کئی یروی قرآن تا مکینے خواہ قرآن تا مکینے یو بل ڈالر چی آگے تا مودودیان ہوئی دا مخالف ڈلی دی تقریباً ہوا تا او منگ با انشاءاللہ پدے کے خو تفصیلن او کل اجمالن دا دے فرق باطلو تردید کو رد بے کو پا دلائلو سرا. اس دا چه دا خلق اختلاف ولی کئی دا خبر کو خان یار چه دا دمر کلی کتاب دے دا پیغمبر سنت تی آو لیلو ها کا نهار ها تیارم یارم پکی نشتا دا رنا خبری دی دا خلق اختلاف ولی کئی نو دا ولی جواب پا اتو خبرو سر کو خان زکا خلق اختلاف کئی چه دا خلق خلقو کن نفس پرستی دا سمانا ما تا دے ملاوشی زما دی ما دے اخوڑلے ما دے واغستلے بل بخبل کار کی دے تسوئی نفس پرستی او دے نفس پرستے سر اختلافات پیدایش دویم زد و عناد خپوشی پا حق قرآن سنت ووری دلائل ووری نمنم خوا دے توئی زد. دویم حسد خپل غریب سر سا علم نی او کبل سوک دا قرآن سنت علم فرائی کننو دیوئی نا نا نا نا ماما مز دے مور دے حسد دے پکے او سلورم تشخص بس دیوئی پا دے عالم کے پا دی دنیا کے چے صرف زخل کو پی جندے بل سوکنا زما دے جانو پی چانوے دے توئی تشخص. پینزم وجہ دا خلکو دے اختلاپاتو دوام اصرار ہمیشوالے پرسم و رواج. یہ روی دا رسم رواج خکار نہ دے خوشو کو دینا بغیر نکی گی جی تاسو خپکے گئے مخا اور گز خپشم نستا پہ سو تا کل زمون خپگان تا کتلی دی کہ زمون خپگان تا کتے نو ایتا تا قرآن چا کھولے ہو چیتنن گرد و خلق و توائے دے قرآن غلط ہوئی بیا ختم غلط دا کرے دے تا تا چا کھولے ہو تا قبلے تا مخ کر سریع کا خبر تا قرآن دا چا نہ ویلے اول اتا گرد چکنے دا پا دے دعوت باندے خلق دا قرآن نوارو موائے پارام کینا اول خود سند و خرائستا سند چتے ازا خوشحال پا دے ہم جی شکر رہے جی سند میں نلے ور کرے کہنی اس بیغا خلقو تا خو اللہ اکبر. آو شپگما خوش خیالی وی زمان بغیر اڈو بل سوک دا دینکار نکی نو وی زان میں مڑکو زارہ میں اوچاو دا که کار کو ما خوزکو ما بل پکلا سوک دے پختانا دے تا وی پلان جی پا زی کے ختم کرے دا زی بناو اے کنا نا مونگ وای مونگ اس ندی کری دیتا خوش خیالی وی خوا خوش خیالی سمانا دا دین کار زکو ما بل سوک اڈو کئی نا اصلی خبرا چا تراغلے و خطا شو بو یا و پپوی راغلے و نو یو گینٹا قرآن اور دلی چی تو نو مرگری تو ایرا دیر اچھا تا عالم دے خوکو دو خولا گو کنو دے با دیر خشی خواہ دے خپل عالم دے دو وخی ندے لگو لے که دو خولا گو کنو دا صادقان دے دے پوئی کی ننو دا دا مرگو کی دیشی دست شوی دے گینٹا قرآن اور یہ بیاوی دو وخ ندے لگو لے سخ برو جی دا وخ لگو لے ستا ہوئی کلو وی تا چلے ندے لگو لے تو دے دا آتما چلے دا زمان بلکہ ما عمر دیتا وقف کرے دیں ما خپل وخ کور بچی وقف کری دیں الحمدللہ ادا زمان سے کمال ندے خوش خیالی بند کو زمان میرا بان چھے تو اے بس دا دین کاری او زکو مبلدو دا سر دین نشتنو اوما دا اختلاف وجہ دا اللہ و دا رسول دا احکام مقابلہ کے دا پلار دا نیکو دا پیر دا فقیر دا ملا دا خبر راوان دے کول او اتم تنگ نظری ار یو بل نبرداشت کئی خواہ لرش منا تا پا کلا چارا ہو ستا خبر تارو دا وگ نگدم یو جماعت والا بل جماعت نبرداشت کئی یو ملا بل ملا نبرداشت کئی خواہ زده یمو دا بل دینی دا بل جماعت تینی زمان جماعت تی منگ وایو طول جماعتونا منگ چه دا دین کار کو او دا اللہ دا قانون دا نبی دا سنت مطابق کو نو انشاءاللہ دا طول کامیاب دی او دا طول چه خدمت کئی خو غرض فاسدی نیت صفا نی نو گرده نشی کامیابی دیکھا دغا وجہ دا دا قرآن کریم اہمیت زیاد تے نو پکار دادی چھ دیتا منگا اہمیت ورگو انزلا اشرف الکتاب بے اشرف اللغات علا اشرف الرسل بے سفارت اشرف الملائکہ وکان ذالک فی اشرف بقاع الارض وابتدعا انزالہ فی اشرف شہور سنا وہو رمضان فکمل من کل الاجوب تمام کتابوں کے اشرف کتاب پٹول جب کی عزت مند جبا پٹول رسولانو کے بہتر رسول باندے پٹول فرشتوں کے اشرف فرشتے پذریا دزم کے پا اشرف ایسا باندے نازل شعر جا مکدا اور پٹول میاستوں کے پا اشرف میاش کے نازل شعر جا رمضان المبارک دے. لہذا قرآن پاک من کل الوجوہ کامل او مکمل او ضابط حیات کتاب دے. نو کوشش بکو چھ دی کتاب تا پتوجہ سر وکیلو خوا دغا وجہ دا منگ اس بلا خبر کو اگا دا خودے کے بمنگ دیر اختصار کو زکا زمون اصول بیانول مقصد نہ دے زکا اصول زان لا مستقل دیار لس روز غواڑی راضی الحمدللہ دا نه چې ناراضی خو بغیر د ترجمه د شروع کولو نه وصول دیار لس یا سوار لس روزی غواړي مونږ با ډیر اختصار کو مختصر یو عظمت د قران پاک دا قرآن پاک عظمت دا وہ وجوہات نہ دے قرآن ولی اچتے زکا دے پوئے تا دیر خیر وائی دیر خیر یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا بقرت بسو یو کم اویا نو قرآن دیر لیا عظیم کتاب دے او دا قرآن عظمت ولی دے ذکر چی قرآن سبب دے دا صراط مستقیم اہدن الصراط المستقیم نو اللہ جواب کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن ذکر عظیم کتاب دے چی دا سبب دے دا صراط مستقیم درے موجا قرآن پاک زکا عظیم کتاب دے سبب دے در رحمت خاص در رب سورة عراف دو سو سلور اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دو سو سلور سلور موجا قرآن پاک دیر عظیم کتاب دے زکا پوئے دا قرآن سبب دے دا خوشحال ہے دا فرحے سورة یونس دو کمش پیتو پینزم وجہ فہم دا قرآن پاک سبب دا الفت و محبت تے فعلف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا یو سل درم آیت آل عمران شپگم قرآن پاک ولی عظیم کتاب دے دازک عظیم کتاب دے چھے اگر تاریخ صحیح ذکر گئی او کم تاریخ چھے دا قرآن خلافی اگا رد کئی گا اس راشا قرآن کے کم علوم پراتی دی دا وورا علم دا حساب دا ریاض جمع تفریق دا قرآن کشتا دا یوازی ریاضی ندا تو اے دو جمع دو چار اچھے جمع چھ بارہ چھ منفی دو چار جواب چار نہ نا رش قرآن کے تحت علم ریاضی اخیم فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما دیتا علم ریاضی ہوئی الف سنۃ زر کال پنزوس کم گور پچاسی تھی منفی کا نا ماشاء اللہ دا اللہ کتاب زبردست کتاب دے علم ریاضی اللہ اکبر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ وګورا یو وگی یو وگی کی سل دانی دی وہ وگی تنا ازر گن کا ہر وگی کی سل دانی دی سات سو نہ شو علم ریاضی تیرا ہوا تھا کہنا ادا شو ضرب کا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دا تقسیم شو کا وګورا قرآن جی بہ کتاب جمع منفی تقسیم سنور قواعد دا ریاض پخوانی زکما دا پہلی جماعت تفار قبائل اللہ یو ریاضی شائع کرے وہاں آغا پا دے سلور و قواعد و باندے ما لکھلے وقا زما یو کتاب شتے آغے تو ریاضی ہوئی خا علم تعبیر و رویا پا قرآن کشتا دا خوبن مانے انی رأیت احد عشر کوکبا لقد صدق اللہ و رسول سنگ دے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا دے تو تعبیر و رویا علم بدیع الشمس والقمر بحسبان يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دي توي علم بديع بديع من ناشنا تو خبر ام نے وعدہ دی کڑی دو پدوا ہے او سوخ پس نہ حلس میں اشتے پس یا کال پس یا دو کال پس یا لو غاری الک پلان کیو مبارک شاہ زوی دے او چھا علم بدیع خبر ہم نے ناشنا بچے دل اللہ در کی علم عروس ما اقرر تم وانتم تشهدون نعم المولا و نعم النصير علم عروس علم الامثال انه